Και έχω γίνει επομένως καλύτερος άνθρωπος μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Και καμιά φορά να σας πω κάτι, όταν περνάς τον κύκλο του να σε αγαπήσουν μετά οι ίδιοι να μην σε αγαπήσουν και μετά να συμβεί και το ανάποδο, να σε αγαπήσουν πάλι, ίσως αυτός ο κύκλος όταν κλείνει γίνεσαι και πολύ πιο όριμος. Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Πρέπει να πω ότι μετράει για λάθος. Για πες μου, θες να μείνω ή να φύγω. Για πες μου, πριν μας σε βρει το πρωί. Άρα και αυτό, να αγαπήσεις και εσύ άλλους που δεν αγαπούσες. Αυτό έχει σημασία στο εξής. Έχει σημασία στο ότι εγώ θέλω γνήσια να αγαπήσω προς κάθε κατεύθυνση. Δεν ταιριάζει το τραγούδι με τον Αντώνη Σαμαρά, με αυτήν την εικόνα, γιατί εμείς είμαστε εδώ και τιμούμε σήμερα τον έρωτα, τον Άγιο Βαλεντίνο, την αγάπη, αλλά όχι μόνο στη θεωρία και στην πράξη. Και δεν είμαστε μόνοι μας, αλίμονο. Έχουμε τους ειδικούς. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας από αυτούς τους ειδικούς. Με τη συγκατάθεση, την ευχή, την εξουσιοδότηση, την ανάθεση του ελληνικού λαού. Αντώνης Σαμαράς, λοιπόν, όχι μόνο με έργα, υποσχέσεις και λόγια, επιτέλους βρέθηκε ένας πολιτικός που όλα αυτά τα κάνει πράξη. Το μήνυμα μας τώρα είναι πιο δυνατό. Πέρα από διαφορές του παρελθόντος, όσοι πιστεύουμε στο ευρωπαϊκό μέλλον για την αναγέννηση του τόπου, είμαστε ενωμένοι, είμαστε όρθιοι και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μαζί, να αγωνιστούμε μαζί και να ζήσουμε μαζί. Τα αστέρια από ψηλά μας βλέπουν σιωπηρά. Και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνει. Η νύχτα αυτή που στάθη και ο χρόνος. Να μην το ξεχνούνται. Τα μάτια σου φωτιά, τα χείλη σου. Ένα αμπέλι και ένα καράβι. Αν φύγεις και μ' αφήσεις θα με μόνο. Και να ζήσουμε μαζί. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Σήμερα μέρα γιορτής, το γιορτάζουμε εδώ με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Βέβαια, η καλύτερη είδηση στο πλαίσιο πάντα της ημέρας είναι η πρώτη που ακούσαμε νωρίτερα. Τα στοιχεία της ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο. 27% κάθε μήνα, ανεβαίνει και μια μονάδα. 27% το σύνολο. Στους δε νέους 61,7%. Δεν ξέρω αν είναι παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά αυτό το 61,7%, η 6 στους 10. Δεν λέμε για αυτούς που δουλεύουν με αρπαχτή δουλειά, με μία-δύο μέρες τη βδομάδα, με κάτι ώρες και πληρώνονται ή δεν πληρώνονται, υπερορίες δεν γράφονται, τους τα χρωστάνε. Αυτοί ανήκουν στο 40%, θεωρούνται προνομιούχοι. Το 61% των νέων κάθεται. Συγκλονιστικά στοιχεία, πια έχει αρχίσει και δεν μπορεί κανείς να το πιστέψει, να πει κάτι γι' αυτό, δεν ξέρει που θα φτάσει, γιατί ξέρουμε όλοι δεν θα μείνουν εκεί, θα ανέβει παραπάνω. Αυτό το πείραμα, το ευρωπαϊκό μέλλον που είπε μόλις λίγο πριν ο Σαμαράς, το πάση θυσία ευρώ, η εξουσιοδότηση που δώσαμε πριν μερικούς μήνες να παραμείνουμε στο ευρώ για να μην έρθουν τα χειρότερα, όλα αυτά πια πιάνουν τόπο. Μεγάλη ευθύνη σε αυτό έχει βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μάθαμε και τι ακριβώς τετράποδο είναι. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η ουρά, είναι η γάτα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η ουρά, είναι η γάτα. Η γάτα είναι επτάψυχη και το ΠΑΣΟΚ είναι επτάψυχο. Είναι ευφυής, ευέλικτη και είναι και χρήσιμη, πάρα πολύ χρήσιμη. Σώζει καταστάσεις, ζωές από ερπετά. Και χρειάζεται μια γάτα η οποία θα αντιμετωπίσει και διάφορα πολιτικά ερπετά. Το μάθαμε λοιπόν και αυτό. Το ΠΑΣΟΚ είναι γάτα, το λέει ο Πρόεδρος στο αλίμονο. Τι άλλο ζώο θα διάλεγε. Αυτό ακριβώς είναι το ΠΑΣΟΚ. Με το που το βλέπουμε, με το που ακούμε κάτι γι' αυτό, με το που ακούμε τους εκπροσώπους του, αυτός ο συνειρμός γίνεται κατευθείαν. Αν δεν γίνει αυτός ο συνειρμός, γίνεται ο άλλος, του προστάτη του κατώτατου μισθού. Συζήτηση για τον κατώτατο μισθό. που ανοίγει σε επίπεδο γενικού γραμματέα. Δεν υπάρχει. Αυτές είναι συζητήσεις τουλάχιστον επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Που ούτε και εμείς δεν μπορούμε να τις κάνουμε. Γιατί δώσαμε αγώνα για τον κατώτατο μισθό. Γιατί δώσαμε αγώνα για τον κατώτατο μισθό. Και ως κυβέρνηση Πασόκ και ως κυβέρνηση Παπαδήμου. Βεβαίως. Και οι δύο κυβερνήσεις. Θυμόμαστε τον αγώνα. Άλλωστε εκεί ο αγώνας αυτός κατέληξε στο 5,86. Μεικτά για όλους αυτούς που παίρνουν μισθό. Γιατί μια κατηγορία, πολλές κατηγορίες. Η μία παίρνει το μισθό, όλες οι άλλες κατηγορίες δεν παίρνουν ούτε αυτόν τον μισθό. Αυτά τα ωραία από τον Ευάγγελο Βενιζέλο έχουν κάνει τη μεγαλύτερη καταστροφή που μπορούσε να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Βγαίνουν και ζητάνε και τα ρέστα και καμαρώνουν κιόλας και μας λένε ότι έτσι σώσανε αυτό που μπορούσαν να σώσουν. Όντως, πολύ όμορφες στιγμές ταιριάζουν με το κλίμα της ημέρας, για να μην ξεχνιόμαστε. Εμείς είμαστε πάντα, τηρούμε τις γιορτές και καθολικών και ορθοδόξων. Είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Κάθε μέρα είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε. Κάθε μέρα να ερωτευόμαστε και να ερωτεύονται. Όχι μόνο να ερωτευόμαστε μόνοι μας. Κάθε μέρα. Εσύ κι εγώ με δημαργό. Τώρα τι μιλάει, ο Πισινός μιλάει. Νύχτα περπατήσαμε μαζί. Όχι αδερφέ, άκησε το διάολο. Εγώ κι εσύ. Τα άστρα χρυσή γύρω μας ραντίσανε βροχή. Μέρα με τη μέρα, όπως γνωρίζετε, αλλάξαμε το πρόσωπο της Ελλάδας στο εξωτερικό. Τώρα τι μιλάει, ο Πισινός μιλάει. Και χτίζουμε τις τεράστιες θυσίες χιλιάδων, εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών. Κυρίως νέων. Γράφετε εδώ μηνύματα τι κάνει η νεολαία, γιατί δεν ξεσηκώνεται. Δεν έχει φτάσει και στο 100% η ανεργία. Περιμένετε με αυτούς τους ρυθμούς αρχές καλοκαιριού, μάλλον τέλη καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου. Θα το έχουμε καταφέρει και αυτό. Ίσως τότε, ίσως δεν το βλέπουμε τέτοια νεολαία. Έχει τα δικά της. Δεν μπορεί ακόμη το iPhone, τα application, τα σωστά να κατεβάσει. Έχουμε προβλήματα. Θα οριμάσουν κάποτε οι συνθήκες και θα καταλάβουν και οι νέοι σε τι ακριβώς κόσμο έρχονται να ζήσουν, όχι ως νέοι, ως πεθαμένοι, από ό,τι φαίνεται. Ένας νέος όμως, δεν το βάζει κάτω, θα μας μιλήσει τώρα για το μήνυμα της ημέρας, λέγεται Λεωνίδας, στο επίθετο Γεωργιάδης. Γιατί το σημαντικό είναι η αγάπη, κυρίες και κύριοι, το πάθος. Άνθρωπε αγαπά, τη φωτιά σταματά. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Και τη δύναμη σου. Γιατί το σημαντικό είναι η αγάπη. Η αγάπη, κυρίες και κύριοι. Το πάθος. Για τη λευτεριά που είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Προφανώς αυτό εννοεί ο αδερφός του Άδωνη. Ο Λεωνίδας μας έχει λείψει. Κάπου είναι σε κάτι κανάλι, αλλά δεν τον πιάνουμε καλά. Οπότε αυτό είναι ένα πλήγμα για την ενημέρωση, για την ψυχαγωγία και για τη δημοκρατία. Εδώ που έχουμε έρθει. Χθες στη Βουλή γίναν διάφορα, τα είδατε όλοι, κάτι σοου κτλ. Όμως η συζήτηση ήταν μια τροπολογία σχετικά με την αεροπορική σύνδεση με το Κατάρ. Μέσα σε αυτό πέρασε και κάτι σοβαρότερο, αλλά δεν είναι λόγω του κουρνιαχτού, δεν το παρακολουθήσαμε. Μια εξουσιοδότηση της ελληνικής πολιτείας και μια διευκόλυνση σε όσους θέλουν να πάρουν νησίδες, νησιά, βραχονησίδες κτλ. Αυτό το ψήφισαν τα τρία κόμματα. Πατρίδα, πουλάμε πατρίδα, αυτό θέλω να πω. Το ψήφισαν τα τρία κόμματα που κυβερνούν, η Δημάρ, το Πασόκ, αλίμονο, η Νέα Δημοκρατία και η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή τάχθηκε με αυτό, πήρε βεβαίως κάτι εγγυήσεις από το Υπουργείο Άμυνας ότι δεν θα είναι σημαντικά και θα δίνει την άδεια κτλ. Όμως και η Χρυσή Αυγή συντάχθηκε με την συγκεκριμένη υπέρ, με την συγκεκριμένη τροπολογία. Και αυτό μας έκανε πραγματικά να νιώσουμε καλά, γιατί δεν είναι μόνο ακτιβισμό τα παιδιά, όπως είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος, χαρακτηρίζοντας όλα αυτά που γίνονται τις νύχτες ακτιβιστικές πράξεις και ακτιβισμό για πρώτη φορά με το 1974. Δεν έχουν μόνο ακτιβισμό, έχουν και άποψη συνολικά για την αξιοποίηση του ελληνικού εδάφους. Γιατί, κυρία Τσαπανίδου, μας προβληματίζει το γεγονός ότι ανεβαίνει κάποιος που κάνει με τρόπο, πώς να πω, ακτιβίστικο. με τρόπο, πώς να πω, ακτιβίστικο, πολιτική πάνω σε αυθεντικά προβλήματα. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά. Το λέω αυτό επειδή είμαι Χρυσή Αυγή, επειδή τους υποστηρίζω. Όχι. Η δική μου, πώς να πω, πολιτική είναι τελείως αντίθετη. Και αν θέλετε, όταν μιλάνε επί της ουσίας, βγάζοντας τα γενικά πολιτικά τους προτάγματα, μοιάζουν με την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Λένε ότι λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Όμως, το γεγονός ότι κάνουν ακτιβισμό. Όχι πάνω σε όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω σε υπουργούς. Γιατί αυτό μας έκανε 2,5 χρόνια. Μας έδερνε, μας γιαούρτωνε. Έτσι. Κάνουν ακτιβισμό πάνω σε προβλήματα, τους δίνει για το κέντρο τουλάχιστον της Αθήνας και για ορισμένες περιοχές της χώρας, τους δίνει δύναμη. Αυτά από τον Ανδρέα Λοβέρδο, ωραίοι χαρακτηρισμοί όντως, και αυτή ακριβώς είναι η λέξη που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για όσα γίνονται τις νύχτες στους δρόμους της Αθήνας. Μη βιάζεστε εδώ, ΣΥΡΙΖΕ, αμέσως να πούμε και για το ξύλο των βουλευτών. Θα τα πούμε στη συνέχεια, όλα τα έχουμε. Πού να τα στριμώξουμε? Έχουμε γιορτές, έχουμε δηλώσεις εδώ για τους ακτιβισμούς, είναι ο Άγιος Βαλεντίνος, τα έχουμε όλα. Ο νόμος και η τάξη εφαρμόστηκε για άλλη μια φορά, είναι κάθε εβδομάδα εφαρμόζεται. Στο κέντρο της Αθήνας πήγε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, τα έχετε ακούσει. Χτυπήθηκαν και δύο βουλευτές. Το θέμα πήγε στη Βουλή. Έγινε ένας σχετικός χαμός με το Βορύδη να υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία θα εφαρμόζει τον νόμο όταν γίνεται κατάληψη μόνο κτηρίων. Όταν γίνεται κατάληψη δημόσιας συχνότητας, όχι. Όταν γίνεται κατάληψη περιοχών διαφόρων με αναθέσεις υπόπτων κτλ., ούτε εκεί θα εφαρμόζει τον νόμος. Όταν όμως πάει ομάδα νέων, μεγάλη ή μικρή, από οποιονδήποτε χώρο και κάνει κατάληψη γραφείου, πέφτουν πόρτες, κρεμάστρες ή οτιδήποτε άλλο, εκεί είναι κάθετο το κράτος, θα εφαρμόζει αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί. Φεύγουμε από την Αθήνα, σε αυτό θα έρθουμε σε λίγο. Φεύγουμε από την Αθήνα, φεύγουμε από την Ελλάδα, φεύγουμε από το 2013 και πάμε πίσω, πάρα πολύ πίσω, στο Μεσοπόλεμο τον περίφημο, την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα, για να ακούσουμε ένα μάθημα ιστορίας, δεν είναι τίποτα παραπάνω, τι ακριβώς συνέβαινε τότε εκεί. Η Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ? Μακρινά όλα αυτά. Δεν μας αφορούν. Είναι για τη Γερμανία. Είναι η ενότητα της εκπομπής, η στήλη της εκπομπής, μάθημα ιστορίας για να μην ξεχνάμε. Μέσα σε 10 χρόνια έγινε η άνοδος και μέσα σε 17 χρόνια είχανε τους τάφους, τα νεκροταφεία, τους θανάτους και λείπουνε πάρα πολλά από το συγκεκριμένο μήνυμα. Δεν αναφέρονται καταστροφές στην Γεωργία, στις πόλεις, τραυματισμοί, η οικονομία που είχε σμπαραλιαστεί. Όλα αυτά λείπουνε. Κάποια στιγμή στο μέλλον φαντάζομαι ένα άλλο μάθημα ιστορίας θα τα εντάξει και αυτά. Νωρίτερα λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ να διαμαρτυρηθεί στο γραφείο του κυρίου Μέργου. Πολύ καλά έκανε. Καλά κάνει όποιος διαμαρτύρεται για οτιδήποτε διαμαρτύρεται εδώ που έχουμε έρθει. Σε αδρές γραμμές, τις λεπτομέρειες και τα κίνητρα δεν είναι της παρούσης. Θα τα βρούμε στην πορεία. Πήγαν λοιπόν οι νεολαίοι, αλλά ήταν και η αστυνομία εκεί όπως πάντα. Φρουρός των κατακτήσεων, της δημοκρατίας, της νομιμότητας, κατά της ανομίας, η γνωστή αστυνομία της γνωστής κυβέρνησης. Ο Ηλίας Χορνόπουλος, μέλος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφει τι ακριβώς έγινε. Πρέπει να σας πω ότι ενώ είχαμε φύγει από το γραφείο και ήμασταν στην είσοδο με ένα παλό, δυνάμεις των ΜΑΤ ήρθαν απροκάλυπτα και άρχισαν να μας χτυπάνε, χωρίς καν ούτε να συζητήσουν, ούτε να μιλήσουν, ούτε να προβληθεί αντίσταση. Άρχισαν να χτυπάνε τους νέους και τις νέες της ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονταν από κάτω, με ιδιαίτερο μέλος. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονταν από κάτω χτυπήθηκαν και αυτοί βάναυσαν, ενώ δείχναν και τις βουλευτικές τους ταυτότητες. Οι μισοί αστυνομικοί των ΜΑΤ να κρατάνε τους άλλους μισούς αστυνομικούς των ΜΑΤ, οι οποίοι χτυπούσαν βάναυσα και κυνηγούσαν τους ανθρώπους μέσα στο σταδίο, ήταν πραγματικά αδιανόητες σκηνές. Έχει τραυματιστεί, αν δεν κάνω λάθος, και ένας βουλευτής. Και υπήρχαν άνδρες στο ΜΑΤ, οι οποίοι ακόμη και εκείνοι σταματούσαν. Ποιος βουλευτής, κύριε Χρονόπουλε, ποιος βουλευτής? Αν δεν κάνω λάθος, ο βουλευτής ο Κώστας Μπάρκας. Μάλιστα. Είναι χτυπημένος. Είναι δύο βουλευτές, ο Μπάρκας και ο Διαμαντόπουλος, και οι δύο έχουν πάει και στην Πολυκλινική Αθηνών για εξετάσεις και για όλα τα υπόλοιπα. Αυτά τα ωραία στους δρόμους της Αθήνας. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Πάντως να μην το ξεχνάμε. Και έξω είναι Ελληνοφρένεια. Το έξω δεν το ξεχνάμε. Το μέσα είναι ένα θέμα ίσως. Τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα γνωστά. 211-200-8200. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το mail studio@papakirialfm.gr και από κινητό, SMS αν θέλουμε να στείλουμε, real και ενώ το μήνυμά μας αποστολή στο 54%. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211-200-8200 θα πάτε σήμερα το βράδυ να γιορτάσετε τον Άγιο Βαλεντίνο με τον τροβαδούρο του έρωτα, Σπύρο Γραμμένο, ο οποίος κάνει εμφάνιση στο Σταυρό του Νότου σήμερα το βράδυ. Οπότε τρεις διπλές προσκλήσεις για όλους εσάς που θα προλάβετε να πάτε γρήγορα θα σας περιμένουν στην είσοδο του μουσικού αυτού χώρου. 10:30 θα σας πω μετά την διεύθυνση. Ο Σπύρος Γραμμένος, φίλος εδώ της εκπομπής και κυρίως του Αποστόλη και μάλιστα ντουέτο με τον Αποστόλη σε κάποια ανύποπτη στιγμή. Αυτό μπορεί να λέει πολλά για το μέλλον της τέχνης και της πολιτικής εδώ που τα λέμε. Μέχρι τότε και μέχρι εσείς να πάτε, έχουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος όλο υποσχέσεις είναι. Εύχομαι από καρδιάς γαμμένοι να γιορτάσουμε απόψε και γαμμένοι όλοι μαζί. Την κοινή αυτή ευχή να την κάνουμε πραγματικότητα από εδώ και στο εξής. Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανσίζουν, οι νύχτες με ζαλίζουνε. Όχι αδερφέ, άκησε το διάολο. Τα γόρια όταν σφυρίζουν. Το Μίνωα, το Ροδάμανθο και τη Σαρπιδόνα. Κι όσους τα βράζια συναντώ, μου λένε καλησπέρα. Να μην το ξεχνούνται. Μα εγώ δεν έχω τι να πω. Σφυρίζουν τον αγέρα. Πρέπει να πω ότι μετράει έλαφος. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω ποια είναι. Έχει σημασία στο ότι εγώ θέλω γνήσια να γαμίσω προς κάθε κατεύθυνση. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω πού. Θέλω η Ελλάδα να έχει τα καλύτερα τρένα. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω ποια είναι. Ξεκόλα, επιτέλους. Μην ξεχνάτε ότι η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Από τους φτωχούς. Ναι. Ισχύει για τους φτωχούς. Από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Χωρίς άλλο σχόλιο, μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο για το γραμμένο σήμερα το βράδυ. Πήραν οι τρεις. Η ταχύτερη είναι ο κύριος Θωμάς Βαφίδης, ο κύριος Χρήστος Στόγιου και ο κύριος Αθανάσιος Μπαλωμένος. Εσείς οι τρεις λοιπόν, με την συντροφιά σας, διπλές είναι οι προσκλήσεις, στο Σταυρό του Νότου, Φρατζή και Θαρύπου 35, νέος κόσμος, είναι πολύ γνωστό. Στις 10:30 λέει η ώρα έναρξης, να είστε λίγο νωρίτερα εκεί για να πιάσετε και κανένα καλό τραπέζι που θα σας βάλουν ακριβώς. Είναι μια μοναδική ερωτική βραδιά, όπως λέει εδώ το δελτίο τύπου, και όποιος ήθελε προκόψει. Έτσι αναφέρει. Σπύρος Γραμμένος, τραγούδια για τον έρωτα από τον τροβαδούρο της αγάπης, όπως είπαμε και πριν. Στην Κρήτη τώρα. Στην Κρήτη, αυτό το καλό με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι κάνει ταξίδια στο χρόνο δωρεάν. Σε ένα σχολείο στο χωριό Σοκάρα, αν το λέω σωστά, ναι, στο Ηράκλειο, ήταν δύο δασκάλες, πήραν τη μία το Υπουργείο και μείναν τα παιδιά χωρίς αντικαταστάτρια. Δεν έχουν τι να κάνουν, κάνουν καταλήψεις εκεί οι άνθρωποι. Σημασία έχει τι συνειρμούς ξύπνησε όλο αυτό. Το πρόβλημα έχει προκύψει ότι μέσα στα μέσα της χρονιάς η πρωτοβάθμια Ηρακλείου μας πήρε τη μία δασκάλα και άφησε 18 παιδιά μέσα σε μία νύχτα χωρίς μάθημα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε, το σχολείο είναι υποκατάληψη τώρα και δύο εβδομάδες, γιατί ζητάμε το δίκιο μας. Με πληροφορίες που είχαμε από κατοίκους του χωριού, το 1958 είχε προκύψει ξανά αυτό το θέμα στο σχολείο, οπότε πληρώσανε οι κάτοικοι του Σοκαρά δύο δασκάλες για να μην κλείσει το σχολείο. Φτάσαμε δηλαδή στην εποχή του 1958. Καλά είναι. Και χωρίς να πληρώσει κανείς τίποτα. Πας στις εποχές, σαν να βλέπεις μια ταινία του Hollywood που κάνει αυτές τις αναλλαγές, τα flashback όπως λέμε, πάρα πολύ γρήγορα. Λαός, μέρος Α. Πήρα τηλέφωνο μόνο γιατί χθες είχε πορείες μεγάλες ο μαλάκας εκεί ο Πρετεντέρης. Πώς βρίσκεσαι με Καλασνίκοβ στο χέρι. Εάν ακούς δηλώσεις όπως έκανε ο κύριος Μέρκος, άλλο βόδι κι αυτός. Μέργο, Μέργο. Daylight come and me one go. Και να ακούς και τους καλούς δημοσιογράφους του Μέγα. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go. Ρε φίλε, έλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Σε μια σχέση, τι προηγείται, το σεξ ή το αίσθημα? Το σεξ. Αυτό φοβάμαι, ρε φίλε. Ότι σε τρώω θα τους αγαπήσουμε. Ήθελα να πω ότι σε αυτή τη χώρα η υποκρισία περισσεύει. Όλοι πλέον έχουν βγει από τα ρούχα τους με τις δηλώσεις αυτού του Μούργου, πώς τον λένε. Μέργο. Ναι, τέλος πάντων το ίδιο κάνει. Λες και δεν ξέραμε τι πιστεύουνε. Τέλος πάντων, ναι. Επίσης ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ο λαλίστατος εκεί, το πατριωτάκι μας, ο κύριος Κεδίκοβλου, πού είναι αυτές τις μέρες? Φτιάχνει τίποτα μοντάρι ή πάλι τίποτα πλάνα? Δεν ξέρω, μπορεί να ετοιμάζει το comeback της Ρούλας. Ναι, γεια σας, Αποστολή. Ναι, γεια σας, αυτός. Είμαι η Φωτεινή, η φίλη του Κώστα, του Νικολάου από Γιάννενα. Τι μου κάνετε? Μια χαρά εσείς. Τηλεφωνώ για τα σκυλάκια. Ποια σκυλάκια? Μου είπε ότι ενδιαφέρεστε για σκυλάκια. Τι σκυλάκια? Είναι η Μία Μαλαμπρατόρ. Όχι, παρεξήγηση. Α. Για σκυλάκια, λουλούδια από φυτόριο είστε? Όχι. Τα σκυλάκια, τα λουλούδια εννοούσα. Θέλω δύο γλάστρες με σκυλάκια. Καλά, εντάξει, επιτυχία. Έγινε, να είσαι καλά. Δεν έχετε? Όχι. Εκτός και αν κατούρισε κανένα λαμπράντορ μέσα, κανένα κοπρόσκυλο, δεν πιστεύω. Έχετε και δεν μου τα δίνετε. Ναι. Ναι. Ναι. Θέλω τα σκυλάκια σας. Όχι. Καλέ, τα θέλω. Μου κάνει πλάκα ο Κώστας, θα τον πλακώσω στο ξύλο. Και λίγα θα του κάνεις. Λοιπόν, άκου τώρα τι κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Μετά από αυτές τις δηλώσεις που έκανε αυτός ο Καραγκιόζης, ο Μέργος, πώς το λένε, ο Βέργος, ο... δεν ξέρω και εγώ πώς. Μέργο, Μέργο. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me one go. Έτσι. Λοιπόν, την εποχή του 70 και του 80, που βγαίνει ο Αντρέας στα μπαλκόνια και οι παππούδες μου λένε: ωραία. Και τους τον κάρφωνε σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβουν, μελλοντικά εννοώ. Αυτά που περνάμε τώρα. Ο κόσμος δεν μπορούσε να αντιληφθεί και να καταλάβει τι γίνεται. Τουλάχιστον τώρα, αφού μας γαμπάνε που μας γαμπάνε, τον μπιπ στο Α μόνο, μην νομίζουν ότι θα μας γαμπάνε και θα μας κοροϊδεύουν κιόλας. Είναι κρίμα, ο κόσμος είναι πιο διαβασμένος και πιο μορφωμένος πλέον. Δηλαδή καταλαβαίνει. Οπότε ας τρώμε μόνο το γαμπάνε σκέτο. Η κοροϊδία μαζί είναι και ξεφτύλα. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, τι γίνεται με το Sky? Όλα καλά, απολύ, ακάθεκτος. Άκου τώρα τι έγινε χθες βράδυ με τον Ευαγγελάτο. Είχε σύνδεση με τον κύριο Βαρουφάκη και ήταν φυσικά και στο παράθυρο και ο Μπάμπης. Και αντί να αφήσουν τον κύριο Βαρουφάκη, τουλάχιστον ο άνθρωπος κάθε φορά τοποθετείται εύστοχα και πέφτει σχεδόν μέσα. Ακούγαμε την κριτική του κυρίου Μπάμπη και στο τέλος όχι μόνο αυτό, αλλά κουκούλωσαν και μία δήλωση που έκανε ο κύριος Βαρουφάκης ότι κάποιο μεγάλο στέλεχος του εκμυστηρεύτηκε off the record του τόπε. Λέει ότι η προοπτική της Ελλάδας είναι η καταστροφή. Και αντί να σχολιάσουν τη συγκεκριμένη δήλωση του κ. Βαρουφάκη, την κουκουλώσανε και αρχίσανε να λένε πάλι τα δικά τους. Την κοσμάρα τους. Και ο ένας. Μην είσαι τόσο σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη. Ότι είναι στην κοσμάρα τους. Και πού είναι, στην κοσμάρα τους ή στην πισνάρα τους. Α, ενδεχομένως. Σωστά. Τι να πω. Τι να πω, δηλαδή. Απελπισία. Πάντως μην ξεχνάτε και η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Από τους φτωχούς. Ναι. Ισχύει για τους φτωχούς. Ένας φίλος ακροατής είναι πολύ ευτυχισμένος. Λέγεται Άγγελος και λέει στο μήνυμά του: Έλα ρε Θύμιο, βάζω ένα χρόνο Sky και δεν σας άκουγα. Έλεγα κάτι θα τους έτυχε. Σήμερα έμαθα ότι πήγατε στο Real. Καλώς ήρθες λοιπόν, καλώς ήρθες, σε καλή μέρα μας βρίσκεις. Πολύ σύντομα το ανακάλυψες, όντως, μπράβο, συγχαρητήρια. Μας βρίσκεις σε καλή μέρα γιατί ακούμε τους μεγάλους έρωτες του γυαλιού. Ένας από αυτούς ήταν μεταξύ του Μίμη Ανδρουλάκη και της Ζέτας Μακρύ από τη Νέα Δημοκρατία. Ζέτα. Where do I begin? Ζέτα. To tell the story of how great a love can be. Το πιο ερωτικό πρόσωπο της δεξιάς. The sweet love story that is older than the sea. Ζέτα. The simple truth. Πρέπει και από τις δύο πλευρές να γίνουν συνδεταγμένες προσπάθειες. Δεν ήξερα ακριβώς το μέγεθος. Ζέτα. Ζέτα. Ζέτα. Είναι τρυφερή η Ζέτα. Ζέτα. Ζέτα. Είναι το stand by on call. Το πιο ερωτικό πρόσωπο της δεξιάς. Είσαι σαν τις μπουρνέλες που λένε στην Κρήτη. Μετά τις μπουρνέλες ακολουθεί ο λαός. Παρακαλώ. Γεια σου Αποστολή. Γεια σου φίλε. Αυτοί στα μπλόκα πάνω στα τρακτέρ πιστεύεις ότι είναι αγρότες? Αυτοί που κλείνουν τους δρόμους. Προβοκάτσια λες, τι είναι Σιριζέοι? Τιμένοι είναι φίλε για να χαλάσουν τη δημόσια εικόνα σου. Στις χώρας Το φαντάστηκα κι εγώ, Σιριζέοι είναι όλοι φαίνεται και η φάτσα. Και στον ΟΕΔ αυτές οι ουρές που βλέπεις τι νομίζω ότι είναι? Καλά αυτοί και είναι Σιριζέοι. Και είναι και λογικό βέβαια που έχουν αυξηθεί γιατί έχουν αυξηθεί τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυξηθήκαν οι Σιριζέοι, άρα αυξηθήκαν οι ουρές. Και στα συσίτια, και αυτοί τι νομίζεις, και αυτοί στημένοι είναι. Φρομιαρέοι, αυτοί οι πεινασμένοι είναι. Και όπως θα έλεγε και ο Ευαγγελάτος, μπάμπι μου είσαι λίγο υπερβολικός, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι, να πεις αυτούς που θέλανε τη χώρα όρθια, ότι η χώρα είναι ήδη πεθαμένη και αυτοί εκτός από απατεώνες, κλέφτες και ψεύτες, είναι και νεκρόφιλοι. Ρε Αποστόλη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Ελεύθερα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τι δουλειά κάνει αυτή η φυσιογνωμία στην κοινωνία μας? Είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, τι δεν καταλαβαίνεις? Δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά. Προεδρεύει τη Δημοκρατία, ρε παιδάκι μου. Τώρα εσύ αναρωτιέσαι, εφόσον δεν υπάρχει Δημοκρατία, τι στο διάλογο προεδρεύει? Άλλο. Αλλά σου λέω τι δουλειά κάνει, αυτό με ρώτησες. Ναι, γιατί εγώ προχθές ήμουνα σε ένα πεζότοπο και βρήκαμε κάτι φίλους της γυναίκας μου. Πρεζότοπο, ήσουν σε πρεζότοπο βέβαια, ωραίες παρέες. Ναι, είναι το γνωστό, μην παίρνετε ναρκωτικά, δεν φτάνουν για όλους. Αλλά πέραν αυτού, είδαμε δύο ανθρώπους, 200 κιλά ο κύριος, 300 κιλά η κυρία, να τρώνε πλουσιοπάροχα στη Γλυφάδα και μετά έμαθα ότι τους είχε βάλει ο παππούλιας στη Βουλή Υπαλλήλους πριν ένα χρόνο. Γι' αυτό και σε ρωτάω. Ποια είναι η δουλειά του Προέδρου? Εγώ σου είπα ποια είναι. Εγώ τι μπορώ να κάνω? Να αναζητήσεις τη δημοκρατία, τι να κάνεις. Έλα Αποστολή. Έλα φίλος. Τι κάνεις ρε? Καλά ρε. Καλά. Σε ρε ψυχουλά. Οι μπουγατσάδες από το Περιστέρι μας ρε. Τι μπουγατσάδες? Φτιάχνουμε εδώ την καλύτερη μπουγάτσα στο Περιστέρι. Με τυρί ή με κρέμα? Με κρέμα αγόρι μου, με τυρί θα τη φας στη Θεσσαλονίκη. Βρε γύφτο. Να σου πω κάτι. Φτιάχνεις που φτιάχνεις μπουγάτσες και με παίρνεις και με καμάρι και μου το λες. Δεν μου λες ρε. Τόσα χρόνια μια μπουγάτσα δεν μπορείς να στείλεις? Θα σου φέρω, ρε, θα σου φέρω ο ίδιος. Να σου πω. Έλα. Ο Λοβέρδος, αφού όλα καλά και δεν φοβάται και όλα. Γιατί έφυγε, ρε, από το Πασόκ, ρε. Όχι, δεν είναι αυτό. Όλα καλά και δεν φοβάται. Γιατί δεν κυκλοφορεί μόνος του έξω. Έλατε. Αυτό είναι πιο ορθό. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί τελείως, ρε. Α, γεια σας. Απλούστατα σας πήρα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έριξε χιόνι στο Παλαιό Φάλιρο. Γι' αυτό πήρα. Το έστρωσε. Όχι, έριξε έτσι σαν μία μπόρα και σταμάτησε. Να καταλάβετε, έχει μείνει πάνω στα αυτοκίνητα. Α, τι γλυκούλη του Αγίου Βαλεντίνου να γιορτάσουμε στα χιόνια. Να, πολύ ρομαντικό είναι. Ωραία. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Να θάψουμε την αγάπη μας στο χιόνι. Ναι, ναι. Ωραία. Βέβαια. Είμαι ποιητής, άμα θέλω. Τι κάνετε? Καλά. Καλά, μια χαρά. Να ακούω το κλαμό και λέει για τον Λοβέρδο. Α, τέλος πάντων, τι υπουργός ήταν αυτός? Εμείς της υγείας ήταν ή της συμφοράς? Μου πει, εμένα είναι στο νοσοκομείο, τι γίνεται? Τη συμφοράς δεν ήταν. Έχει αφήσει ένα σύστημα υγείας διαμάντι. Ναι. Πεθαίνουν οι παππούδες σαν τα κοτόπουλα. Στα ξαφνικά. Μα έχει πει ότι. Δεν υπάρχει ούτε γάζα, ούτε καθετήρας, ούτε το πιαστράκι για τον καθετήρα δεν υπάρχει. Μα τίποτα δεν υπάρχει. Σέρνονται οι καθετήρες στο πάτωμα και έχουν τους ίδιους και τους αδειάζουν κάθε μέρα βρωμάνε τα δωμάτια. Βρωμάνε κατρουλίλα όλα τα νοσοκομεία. Τέτοιο κατρουλιό ούτε σε δημόσιο ορειτήριο. Μία αδελφή είναι σε 100 αρρώστους, το έχει καταλάβει. Ας αφήσουμε το θέμα με τις αδερφές τώρα, μην είμαστε ρατσιστές. Ας είναι όσες αδερφές θέλουν σε κάθε θάλαμο. Όχι, έχει βάλει. Μην μπερδεύουμε τα θέματα. Έχουν βάλει πατίνια. Υπάρχουν και γέροι αδερφές. Τι να κάνουμε τώρα? Να σου πω κάτι. Είναι γέροι που γλεντοκοπάνε με το μαγκούρι. Είναι άλλοι που είναι παρέα. Παλιά που πηγαίνουν στο καφενείο περνάγανε καλά. Τώρα να γυρνάνε να πει ανάποδα και κάθονται τέσσερις και τα λένε. Αποστόλη απλήρωτη γιατροί γενικά. Τα έχει κάνει μπάχαλο. Οποίοι μας μάρανε. Πώς πήγαμε τώρα πάλι σε αυτά από τις ελλείψεις του νοσοκομείου δεν το καταλαβαίνω. Να σου πω και κάτι άλλο. Και γάζες δεν υπάρχουν. Μα γάζες είναι το λιγότερο. Καλέ, ναι, εδώ γίνονται όργια από τη σούπα. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Σουρεαλισμός απόλυτο στο πρωί, στα πρωινάδικα. Μερικές φορές αυτά που γίνονται εκεί, ούτε ο πιο ταλαντούχος σεναριογράφος δεν έχει σκεφτεί τέτοιους διαλόγους. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Παίρνουν μέρος κυρία Χριστοφιλοπούλου από το Πασόκ, κύριος Τσούκαλης από το ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές, και κυρία Μανολάκου από το ΚΚΕ. Κορυφαία του χορού, η κυρία Χριστοφιλοπούλου και ο ιδρυτής τους. Το νέο Πασόκ είναι να βρεις τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τι λέτε? Βγαίνουνε, τώρα, βρίζουν τον Ανδρέα Παπανδρέου και λένε εσείς καλά, τα κάνατε το 80. Σας, αυτό που κάνατε το 80. Άλλο πάλι μιλάμε. Βγαίνουν, και έχω μιλήσει και με άλλα στελέχη. Τα οποία βγαίνουν τώρα. Σας παρακαλώ, ο Ανδρέας σας πείραξε τώρα. Το Δύο λεπτά. Σε γραμμεία. Αφήστε τα. Όταν ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα μονολυθικό κόμμα, δεν λέει. Ένα μονολυθικό κόμμα, το έβαλα προχτές. Λέει εγώ, δεν λέει δεν θα γίνω Παπανδρέου. Λέει δεν θα γίνω Ζαχαριάδης. Λοιπόν, δεν γίνω τα νούμερα με τον Παπανδρέου ρε, και με τον Ζαχαριάδη. Δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, με το μέλλον θα γίνουν τα νούμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας έχει την εμπιστοσύνη της αστικής τάξης. Όλα μαζί. Ήταν και ο Καμπουράκης, ξέχασα να σας πω. Από τον Ζαχαριάδη, από τον Τσίπρα, από τον ιδρυτή μας, που λέει και η Χριστοφιλοπούλου. Τόλμησε κάποιος να μιλήσει για τον ιδρυτή μας, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σε μεγάλους έρωτες πάμε. Έχουμε έναν ακόμη. Έχει μείνει στην ιστορία. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Θα καταλάβετε ποιοι είναι. Εγώ για να μην σας κλέβω το χρόνο, σας λέω η μόνη ελπίδα μου είναι ο Κόζο Καραμαλής. Για μένα είναι ο πολιτικός μου έρωτας. Αγόρι μου. Είχε ένα βλέμμα σαν το βλέμμα του μεγάλου Αλεξάνδρου Νικηφόρο. Αγόρι μου, ανάσα μου και αίμα μου, χαρά μου κι άνθρωπε μου. Για μένα είναι ο πολιτικός μου έρωτας. Με αυτό θέλαμε να κλείσουμε, αυτή την εικόνα. Καραμαλής και Ψωμιάδης να σας μείνει έτσι σαν ό,τι πιο ταιριαστό στη σημερινή ημέρα. Με αυτή την πολύ θετική σκέψη και φαντασίωση σας λέμε γεια, να περάσετε καλά. Ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά Μαγκαζίνο και Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Χρόνια πολλά, μωρό μου, να συγχαιρόμαστε. Να ζήσουμε. Μπράβο, λοιπόν, κοίτα, αύριο να μην ξεκινάμε καμιά τσότα, βάλε καμιά στάι, κανέναν Ευαγγελάτο, μην βάλετε πάλι τα κλασικά. Αύριο είναι μια ξεχωριστή μέρα. Έλα τώρα. Έλα εδώ, εσύ. Έλα εδώ, το γρήγορα. Έλα τώρα. Έλλη, θα γυρίσεις από εδώ. Γιατί ο Ευαγγελάτος σκιστάει, δεν είναι τα κλασικά. Ναι ρε παιδί μου, αλλά ξεκίνα έτσι τώρα. Δεν μας αρχίζει με τα πολιτικά. Τώρα βάλε και λίγο κουλούρι, κανένα μήλο. Εντάξει. Υπάρχει πράγματι το φαγκρί. Με ψαρί, το φαγκρί. Πού είναι το μήλο σήμερα? Το μήλο στο στόμα μωρό μου. Τώρα, πάω τώρα και στην ατζούγια. Να μου ρίχνεις ατζούγιες πάνω μου. Καλά, το Αγίου Βαλεντίνου είναι, δεν είναι το Αγίου. Έλα ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, φτιάξε μας λιγάκι τώρα εδώ πέρα, καθόμαστε μέσα στη μαυρίλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Με την Ελληνοφρένεια μιλάω. Ναι, ναι. Αποστόλης είσαι. Ναι. Έχω πάρει ένα κάρο φορές τηλέφωνο και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Σιγά, Μαρή. Μαρία, είμαι τώρα. Ξεκουμπιάστηκες να, με να πατάς το καντράν. Έχω μία πρόταση προς το Βατικανό για να ξεμπερδέψει, να μην κάνουν κάθε τόσο εκλογές για Πάπα, να βάλουν έναν Πάπα να τον δώσουμε εμείς, ο οποίος είναι ο Μητσοτάκης. Δεν χρειάζεται, θα τον βάλουν και θα μείνει εκεί για πάντα. Παρακαλώ, λέγεται παρακαλώ. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σου, φίλε μου. Θέλω να σου πω κάτι για όλους αυτούς τους ηλίθιους που είναι περήφανοι που είναι Έλληνες. Αχα. Ναι, ότι είμαστε μία τρίχα από τα αρχαία των Αργεντίνων από ό,τι βλέπω συνέχεια. Αχα. Λοιπόν, πού είναι τα ελικόπτερα? Πού είναι η ντομάτα σήμερα? Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα? Πού είναι όλα αυτά μόνο στα τραγούδια του Γραμμένου? Τότε θα ψάχνετε την έξοδο και κάποια τρύπα να κρυφτείτε. Και με ένα τάγκο αργεντίνικο στο ελικόπτερο θα μπείτε. Και δεν μιλάω μόνο για μας, μιλάω και για τους Ιταλούς και για τους Ισπανούς. Άλλα πράγματα περίμενα. Εντάξει, δεν είμαστε βαλτικοί να κάτσουμε να τα φάμε όλα. Αλλά θα σου πω και ένα παράδειγμα για να δεις τη διαφορά. Τα πάνε της Εθνικής Ελλάδος οι ποδοσφαιριστές κάθονται τώρα κάτω από τέτοια κρίση να συζητήσουν και τα πριν τους. Οι παίκτες της Εθνικής Αργεντινής, όταν ήταν η Αργεντινή στο Δουνουτού, μαζεύανε λεφτά και δίνανε λεφτά στο λαό που πεινούσε. Και δεν δέχτηκανε τίποτα για πριν και βρίζανε και λέγανε ήχος δε πούτας. Ο Μέση συντηρεί με τα λεφτά του δύο νοσοκομεία. Και κάτι τελευταίο και για τον μπάσκετ, το ο Διαμαντίδης δεν μπορεί να παίζει στην Εθνική γιατί θέλει να αφοσιωθεί στον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Τζινόμπιλι, 35 χρονών, ο Αργεντίνος, πλακώνεται με τους Αμερικάνους που από τους Αμερικάνους ζει για τη φανέλα της Αργεντινής. Να δούμε τη διαφορά μεταξύ Ελλήνων και Αργεντίνων. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Με ακούτε, παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Είστε ο κύριος από το Λάκης. Ναι. Μιλένας. Εσείς είστε και τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Λίγο πιο δυνατά παρακαλώ. Είστε εσείς που λέτε άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Όχι, όχι, εγώ πουλάω άδειες σκήσεως επαγγέλματος. Ήθελα. Αφού δεν υπάρχουν επαγγέλματα, δηλαδή σκίζω τις άδειες. Είναι αυτή η δουλειά μου. Σκίζω άδειες επαγγέλματος. Μην τις έχετε και τσάμπα. Ήθελα μια καινούργια άδεια. Από κάπου πρέπει να κόψουμε. Δεν με ακούτε, παρακαλώ. Τι θέλετε? Σοβαρό άνθρωπο. Σοβαρό άνθρωπο. Λάθος, συγγνώμη. Θέλω μια άσκηση ασκήσεως επαγγέλματος. Δεν έχω. Σκήσεως έχω μόνο και ξεσκήσεως, αν ενδιαφέρεστε. Για τα καινούργια τα τρακτέρ, το είπα. Ποια τρακτέρ, αγαπητέ? Έχω μάντρα, τρακτέρ. Δεν έχω τρακτέρ. Και αν έχω μάντρα, δεν είναι με τρακτέρ. Είναι με άλλο που δεν το λέω στο ραδιόφωνο. Καλά, εκεί στην Αθήνα μου ρόχαβλίστε, μου φαίνεται. Αυτό το μπουμπούκο, ένα γιαούρτι ένας άνθρωπος δεν βρίσκεται, του ρίξε. Και τι θα γίνει άμα φάει γιαούρτι ο μπουμπούκος? Ρίξε του καμιά μολότοφ. Ξέρω εγώ τι να σου πω, μωρέ, τον έχετε εδώ το μαλάκα να πούμε και τον ακούτε. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί άμα ρίξουμε γιαούρτι στον μπουμπούκο. Λύση θα βρεθεί όταν βγάλουμε γιαούρτι από τον μπουμπούκο. Εύχομαι από καρδιάς γαμμένοι να γιορτάσουμε απόψε και γαμμένοι όλοι μαζί την κοινή αυτή ευχή να την κάνουμε πραγματικότητα από εδώ και στο εξής. Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανσίζουν, οι νύχτες με ζαλίζουνε. Όχι αδερφέ, άκησε το διάολο. Τα γόρια όταν σφυρίζουν. Το μήνα, το ροδάμανθο και τη σαρπιδόνα. Κι όσους τα βράζια συναντώ, μου λένε καλησπέρα. Να μην το ξεχνούνται. Μα εγώ δεν έχω τι να πω. Σφυρίζουν τον αγέρα. Πρέπει να πω ότι μετράγει λάθος. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω ποια είναι.